تدا جهاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا الله رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا الله رسولا تدا جهاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا الله رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا الله رسولا ستا جنگی بدر جوړ شو مونږ لرا د فخر مقام جنگی احد کې دې هم پروت دلوی د صبر پیغام ته یې سپېڅل رهبر ته یې عظیم رهنما تدا نبیانو سردار تئی زمون مقتدا دا شهادت ارزو دی کڑی پا بیا بیا رسولا ایدا الله رسولا دا شهادت ارزو دی کڑی پا بیا بیا رسولا ایدا الله رسولا تدا جهاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا الله رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا الله رسولا رب را لگل و توفان پا کفر جوڑ و عذاب راتا دیاد در داؤن کی چوکی سید احزاب آغا دلواگی کسی پر خیٹا گاٹی تڑل پا مبارک رسولو خندق پخ پا لکن دل جہاد کی تیر شول تکلیفو نڈر پاتا رسولا ایدا اللہ رسولا جہاد کی تیر شول تکلیفو نڈر پاتا رسولا ایدا اللہ رسولا تدا جہاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا اللہ رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا الله رسولا ستا د تبوک سفر کې درس د همتونو پروت دی حنین کې هم منتسب د غیرتونو پروت دی وی غیرتی مجاهد ته وی ولاړ په میدان ستا له گزار نبی دښمن پلڑزان نبی الملحم دین امد پاک مولا رسولا ایدا اللہ رسولا نبی الملحم دین امد پاک مولا رسولا ایدا اللہ رسولا تدا جہاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا اللہ رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا اللہ رسولا صدیق اکبر وکڑو جہاد ده مرتدین و خلاف عمر فاروق ترا پلاس ده ملحدین خلاف عثمان انفاق وکړلو د دین اعلا لپاره علی جهاد وکړلو د رب رضا لپاره ستا صحابه په دین قربان شول پر اختیار رسولا ایدا الله رسولا ستا صحابه په دین قربان شول پر اختیار رسولا ایدا الله رسولا تدا جهاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا الله رسولا ستر قومندان وی پا میدان ده هر غزا رسولا ایدا الله رسولا من دا جهاد اصل آداب لپارا گور انفال جهاد از دا کلو دا سورت توبه نبیلال ستا پا جهاد گواده دا رب سپیسال قرآن سورت نیسا محمد سورت صف عمران ستا پا منحاد چه جهاد نکلی دی تبا رسولا ایدا اللہ رسولا ستا پا منحاد چه جهاد نکلی دی تبا رسولا ایدا اللہ رسولا تدا جهاد عظیم سالار وی مصطفی رسولا ایدا اللہ رسولا ستر قومندان وی پا میدان دهر غازا رسولا ایدا اللہ رسولا ستر قومندان وی پا میدان دهر غازا رسولا ایدا اللہ رسولا